bungah na Korintus pasala kasera. Ya te aku rasulu na, nasitongan na te dana aku la nangay tola kuputuona. Mangka kukita to puang tak puang isa, na kamu mo to aselek na jamangku la kopuang. Ya kecai totolain na kuina kumua mesa na rasulu, kamu mo na kuina kamataparan mi mo lako almase, butin na kumua rasulu na. Ya te Barnabas sola aku, laki pebali, totom paresakan susite kumua, si pato akan tarimai, to laki kandena, nasabak jamanki. Wadingkan solan baine padangki to matappa, lan kalinkanki, susi to rasulu lain, sile to na puang isa na Petrus. Danggi na aku mandara, sola Barnabas rasulu, to disua nangai, to laki putuona. Teda ya suru dadun nong koso imesa kalena. Teda to ya pangdusung mantanan anggoro. Jio barabahna. Na teda nakande aselena jio barabahna. Susitoi. Teda ya tomang rewa bembala. Na teda na iso ito dadekina jio bembala na. Ya te kupau. Tangyara pangampana manda tolino. Apa dipautolan sura Allah Ta'ala. Diukilan aturan na Nabi Musa kumua. Danggi mita neloran ito sapin, kandeli se gose, kelului gose. Tangia sapin, to dipatujui te kadan na puang Allah Ta'ala. Apa kita ara? Ia jo kadan na Nabi Musa, diuki lako kita tolino. Na iya toton jame jo baraba, sola totoride jo gose. Lanatarima ito aselek jamanna, mangkamokan namboh banne kasaranian lan kalemi, jadi si pato kenampakan tolaki putuona jome kamu. Nayeke si pato ito tolain petadai kamu tee, labi si pato kan kami. Apa teda para kipukoki to susijo, kanri labi kikabudai ke kami nangai tolaki putuona. Danggi na kami menjadi halangan, pangpesenan ni to karebanna almase mi isen kumua ia totomang jamalan bola puang Allah Ta'ala lanto mai bola puang Allah Ta'ala naniin tarime tolana putuona na ia toton nurusu ngenan pangkaroban ditawai jo mai to apa di pangkaroban susito to pura napatan tu puang kumua ia toton pangpesenan kareba kasalamatan. Latu jo mai jo kareba kasalamatan. Apa moi pisen teda lalo panaden ku petadai kamu tola ku putuona. Na ya te ku uki teda raku kua ami benna tola ku putuona. Labiran matena na iya ke kata denna te apa ku pake puji kaleku. Apa teda ku puji kaleku kempang pesenan na kareba kasalamatan. Nasaba na suara puang Allah Ta'ala. Macilakan na ketede kupang pesenan ni jo kareba kasalamatan. Ia kelaku umpilai ang kupang pesenan kareba kasalamatan la dipagajira apatang ia pang pilenku sanga napabarakan ni ra puang Allah Ta'ala pang pesenan ni. Na ia kesusi jo apara saroku. Ia mo saroku tokumua tang susay na mo'y mesa tau pang pesenan ni jo kareba kasalamatan. Nasabateda kuangai to si pato laku posaro. Ia te aku moi mesa tau te dampu kaunan na. Apa moi nasusi jo mangka mompu pengkaunan kaleku lako sinin na tau. Ia mo kupogoki susi jo kukua anna buda tau kupopentaun na almasi. Ia kesola na to Yahudi pupento Yahudi na kaleku ang kuwading pupentaun nai almasi. Ia kesola na tonturu atoran na Nabi Musa, pupenturu na kaleku, moy na sitongan na mangkamo dilaparan, jo may jo atoran, kupugoki susi jo, kukua ang kuwading pupentaun na almase, totonturui atoran na Nabi Musa. Ia kesola na to bangsa tangia to Yahudi, pupeto tang Yahudi na kaleku, kupugoki susi jo, kukua ang kuwading pupentaun na'y almase to bangsa tangia to Yahudi. Ia jo, teda to kumua te da mo kuturo parentana puang Allah Ta'ala na sabadatan na nturo parentana almasi. Iya kesola na to te da panamasaranian menjaji susi toda na to te da panamasaranian ang kuwading pamawatan na agah-agah na kalekula ko sinin na tau ang kuwading pasalamay tula ko tau pira. Ya mo kupugoki susi jo anna sa budabudan na taong katapay to kareba kasalamatan ang kuturo toda di barakai misen kumua iya ke masimbara ito tau kinjara ngasan ni apa mesara lan nampak paraseng ya mo jo masimbara mo kamu amyampai jo paraseng iya toto masewa watang tuling kuasai kalena napugok Yesus jo di kua na diben paraseng tola madoi malaju ya moto bunga kapataluan apa iya to kita ang kuasai kaleta nasaba maduang ki diben paraseng to te dan nala malaju iya te aku susi na to kinjara tompeng kulekulei ratu lakoto di pangujui na susi to na to masi jangguru te da kumang jangguru salah-salah kupeng kulekulei tongan kuasai kaleku sangayamo ke aku mo tompang pesenan kareba kasalamatan naku kole ora tang dipasalamat.